Assas? Mi? Hogy ez egy áruszta? Nem veszegettünk. Mi veszegettünk volna? Kicsit két hangos volt, nem mondjam. Na, az semmi nem volt, mi lett volna. Pirelap is. Én mindig most is ott félted magadat? Nem adok. Kimentem a kertbe, hogy írtam végén. Hova, úgy csinálják azt be. Trimasztor kell, vagy nem kell ez a trimasztor? Reggel adta, aztán reggel. Reggel adtam, akkor most este nem akarod. Ne jó, akkor nem adok este. Okay. Minden van? Minden ott van. Minden van, de mi van itt? Te? Van benne egy pirelap, egy hippolit, meg egy navigál fél. Van. Ott van, látod itt, nem menni. Valami nagoskodott anyád. Hát semmi se. Haragszik, hogy nem dolgozom. Hát lehet. Kell jobban dolgozni. Hát csak a vélet is mindent. Hát csak feküdjél el úgy. Jó. Nem fognak.